มีคนเปลี่ยอยู่คนหนึ่งตะมุฝังคนเปลี่ยนี่ก็หมายถึงคนที่ง่อยเปลี่ยเสียขาขาพิการเดินไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้แต่ว่าเขามีความรู้มีวิชาในการดีดก้นกรวดสามารถที่จะดีดก้นกรวดไปได้ไกลมีความแม่นยำด้วยวิชานี้แหละท่านผู้ฟังเขาสามารถเลี้ยงตัวขึ้นมาได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารบรุณในช่วงที่เรียกว่านิทานบรรณนาเป็นช่วงที่เราจะนำเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมในคาถาธรรมบทหรือว่าเป็นนิทานชาดกที่เป็นการบอกขยายความเพิ่มเติมในพุทธพจน์ต่างๆซึ่งในเนื้อหาเหล่านี้ท่านฟังถ้าเราฟังทำความเข้าใจแยกแยะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างได้เนี่ยจะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางไปในเรื่องของบริบทความเป็นอยู่วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆแต่วันนี้เรื่องราวที่จะให้ท่านฟังฟังมีอยู่4เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องราวที่เป็นลักษณะของท่านพระมหาโมคคัลลานะเลยที่ว่าท่านก็จะเดินทางไปบิณฑบาตแล้วก็ไปกับท่านพระลักขณะบ้างไปกับท่านพระปินโตรภารัตวาชาบ้างคนที่มีฤทธิ์มีความสามารถเหมือนกันก็จะไปในทางเดียวกันไปด้วยกันเรื่องราวนี้ก็มีมาในพระสูตรที่เรียกว่าลักขณะสังยุตที่สมัยนั้นเนี่ยไปกับท่านพระลักขณะแล้วก็ได้เห็นเปรตมีอยู่4วาระด้วยกันที่เป็นเรื่องราวมาในธรรมบทเห็นเปรตอยู่4วาระมีเปรตอยู่5ตัวเรื่องราวของเปรตแต่ละตัวแต่ละตัววันนี้จะนำมาให้ฟังว่ามีบุรพกรรมอย่างไรลักษณะของมันก็มีความแตกต่างกันเรามาฟังเรื่องราวแรกก่อนท่านฟังคือเรื่องของอชากรเปรตแล้วก็กากเปรตธรรมบทแปลเรื่องอาชากรเปรตภาคที่5เรื่องที่112พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภอาชากรเปรตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิเป็นต้นตอนพระมหาโมกขัลลานะเห็นเปรตถูกไฟไหม้ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมกขัลลานะเถระกับท่านพระลักขณะเถระลงจากเขาคิจกูฏได้เห็นสัตว์ชื่ออาชากรเปรตยาวประมาณ25โยชน์ด้วยทิพยจักษุเปลวไฟตั้งขึ้นตั้งแต่ศีรษะของเปรตนั้นลามถึงหางตั้งแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองรวมอยู่ที่ตรงกลางพระเถระกรันเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มท่านพระลักขณะเถระจึงได้ถามเหตุแห่งการยิ้มท่านพระโมกขัลลานะก็จึงตอบว่าท่านผู้มีอายุการนี้ยังไม่ใช่การตอบปัญหานี้ท่านค่อยถามผมในสำนักของพระศาสดาเถิดทั้งสองจึงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในการไปยังสำนักพระศาสดาท่านพระลักขณเถระถามท่านพระมหาโมกขัลลานะดังนั้นแล้วท่านพระมหาโมกขัลลานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันมีรูปอย่างนี้อย่างนี้ผมครั้นเห็นมันแล้วจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏด้วยความคิดว่าอัตภาพเห็นป่านนี้เราไม่เคยเห็นเลยตอนพระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุอยู่หนอจึงทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นแม้เราก็ได้เห็นแล้วท ที่โพธิมณฑลสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดว่าก็ถ้าชนเหล่าใดไม่เชื่อคำของเราความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหาไม่ได้ก็บัดนี้เราได้โมกขลานะเป็นพยานแล้วจึงพูดได้ภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลตามบุรพกรรมของเปรตนั้นจึงได้ตอบดังนี้ว่าตอนบุรพกรรมของอาชาคราเปรตดังได้ยินมาว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเศรษฐีชื่อว่าสุมงคลปูพื้นที่ทำด้วยแผ่นอิฐทองคำให้สร้างวิหารในที่ประมาณ20อุสภะด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นแล้วก็ให้ทำการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกันวันหนึ่งท่านเศรษฐีไปสู่สำนักของพระศาสดาแต่ชาวตรูเห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาวะกลุ่มร่างตลอดจนถึงศีรษะทั้งที่มีเท้าเปื้อนโคลนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจึงกล่าวปรารภขึ้นว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอนโจรได้เปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะนะเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่มันดังนี้แล้วจึงได้ผูกอาฆาตไว้ได้เผานาของเศรษฐี7ครั้งตัดเท้าโคทั้งหลายในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งเขาก็ยังไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้แม้ด้วยทารุณกรรมมีประมาณเท่านั้นจึงทำการสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นแล้วถามว่าก็อะไรเป็นที่รักของเศรษฐีนายของท่านเมื่อได้ทราบความว่าวัตถุที่เป็นที่รักยิ่งของเศรษฐีนอกจากพระคันธกุฎีของพระศาสดาเป็นไม่มีโจรจึงมีความคิดว่าเอาล่ะเราจะเผาพระคันธกุฎียังความแค้นเคืองให้ดับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตจึงได้ทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มและสำหรับใช้ได้จุดไฟที่พระคันธกุฎีแล้วเศรษฐีเมื่อได้ทราบว่าข่าวว่าพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้กำลังเดินมาอยู่ในเวลาที่พระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้วได้มาถึงและดูกุฏิที่ไฟไหม้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ทำความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนสายคู่แขนข้างซ้ายเข้ามาปรบด้วยมือข้างขวาอย่างขนานใหญ่ขณะนั้นประชาชนยืนอยู่ณที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับพระเหตุไรท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันธกุฎีซึ่งท่านสละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้แล้วเล่าพ่อและแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาแม้อีกท่านเศรษฐีจึงได้สละทรัพย์ประมาณเท่านั้นสร้างพระคันธกุฎีอีกได้ถวายแด่พระศาสดาซึ่งมีภิกษุ 20,000 รูปเป็นบริวารโจรเห็นกิริยานั้นแล้วจึงมีความคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียจะไม่อาจทำให้หายเก้อเขินได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงได้ซ่อนกริชไว้ในระหว่างผ้านุ่งแม้เดินเตร่อยู่ในวิหารสิ้น7วันก็ยังไม่ได้โอกาสฝ่ายมหาเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้น7วัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญมีบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7 ครั้งตัดเท้าโคในคอก7 ครั้งเผาเรือน7 ครั้งบัดนี้แม้พระกันทกุฎีก็จะเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรเมื่อได้ยินคำนั้นได้มีใจระทมทุกข์ว่าเราทำกรรมอันหนักหนอเมื่อเป็นถึงขนาดนี้บุรุษนี้ก็ไม่ได้มีแม้สักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อนเสียด้วยเราคิดประทุษร้ายในบุรุษนี้ไม่สมควรเลยแม้เทวทันก็อาจจะพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษผู้เห็นป่านนี้อดโทษให้ดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเศรษฐีถามว่าอะไรกันหรือนี่โจรจึงได้กล่าวว่านายขอรับผมทำกรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่ผมเถิดทีนั้นเศรษฐีถามกรรมทุกๆอย่างกับเขาว่าเจ้าทำกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยประมาณเท่านี้แก่เราอย่างนั้นหรือเมื่อเขารับสารภาพว่าผมทำจึงได้ถามต่อไปว่าก็เราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุไรเจ้าจึงโกรธได้ทำอย่างนั้นแก่เราเขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำที่เศรษฐีผู้ออกจากพระนครในวันหนึ่งพูดแล้วโจรจึงได้บอกว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้เศรษฐีระลึกถึงถ้อยคำที่ตนพูดได้แล้วให้โจรอดโทษให้ด้วยถ้อยคำว่าเอาเถอะพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อนั้นแก่เราเถิดแล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่าลุกขึ้นเถิดพ่อเราอดโทษให้แก่เจ้าแล้วเจ้าจงไปเถิดโจรนายขอรับถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซขอจงทำผมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาให้เป็นทาสผู้รับใช้ในเรือนของท่านเถิดเศรษฐีในพ่อเมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำความเสียหายเห็นป่านนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรๆกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจเกี่ยวด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือนเราอดโทษให้แก่เจ้าแล้วไปเถอะพ่อจนกรันทำกรรมนั้นแล้วในการสิ้นอายุบังเกิดแล้วในอเวจีไม่ในอเวจีสิ้นกาลนานในบัดนี้เกิดเป็นอชาคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิจกูฏด้วยวิบากแห่งกรรมที่ยังเหลือพระศาสดากรันตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนผ่านทำกรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังถูกกรรมอันตนทำแล้วแผดเผาย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วเมื่อจะสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอันคนผ่านทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุจถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองบาลีว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิกรังพาโลนะพุญชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทอัคคิทัตโทวะตัปปติก็ในการจบเทศนาชนเป็นนั้นมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอาชากระเปรตจบในเรื่องของเปรตตัวแรกที่ได้ฟังกันมานั้นก็คือเป็นโจรที่มีความอาฆาตในเศรษฐีแล้วก็พลานถึงกับไปเผากุฏิของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออาชากระเปรต เปรตอีก 3-4 ตัวถัดมาทุกฝั่งฟังกันไปพร้อมกันช็อตเดียวกันไปเลยนี่คือเรื่องของอหิเปรตและกากเปรตอหิเปรตเนี่ยก็เคยเกิดเป็นชาวนาไปเผากุฏิของพระปัจเจกพุทธเจ้ากากเปรตเนี่ยก็เคยเกิดเป็นกาแล้วก็ไปแย่งอาหารที่จะถวายพระกินยังมีเรื่องของสถังกูตเปรตที่เหมือนมีค้อนไม้มาตีหัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่ก็คือลูกศิษย์ของคนเปลี่ยที่มีวิชาดีก้อนกรวดเอาไปใช้ดีก่อนเลี้ยงตัวเองได้เอาไปใช้ไม่ดีไปดีดหินใส่หูของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านปรินิพพานก็เลยมาเป็นเปรตประเภทนี้แล้วเปรตตัวสุดท้ายนั่นก็คือสุกระเปรตอยู่ดีไม่ว่าดีท่านฟังไปยุยงให้เขาแตกกันพูดใส่ความข้างนี้ข้างโน้นสุดท้ายตายไปก็เกิดเป็นสุกระเปรตสามเรื่องติดต่อกันไปเลยท่านฟังเรื่องของเปรตในช่วงของนิทานพรรณนาธรรมบทแปลเรื่องอหิเปรตภาคที่3เรื่องที่56พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภอหิเปรตตนใดตนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านหิปาปังกตังกมังแปลว่าก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ได้ผลเป็นต้นตอนพระมหาโมกขลนะเถระทำการยิ้มท่านผู้มีอายุผมได้เห็นอหิเปรตตนหนึ่งจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏอัตภาพของเปรตนั้นเห็นป่านนี้คือศีรษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนงูนั่นชื่ออหิเปรตโดยยาวประมาณ25โยชน์เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะตั้งขึ้นในท่ามกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองรวมลงในท่ามกลางก็ได้ยินว่าอัตภาพของเปรตทั้งสองนั่นแลยาวประมาณ25โยชน์ของเปรตที่เหลือประมาณ3ขาวุฒของอหิเปรตนี้นั้นและกากะเปรตประมาณ25โยชน์บรรดาเปรตทั้งสองนั้นอหิเปรตเป็นดังนี้ก่อนตอนบุรพกรรมของกากะเปรตพระมหาโมคคัลลานะแม้เห็นกากะเปรตอันไฟไหม้อยู่ที่ยอดเขาคิจกูฏเมื่อจะถามบุรพกรรมของเปรตนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าลิ้นของเจ้ายาวประมาณ5โยชน์ศีรษะของเจ้าประมาณ9โยชน์กายของเจ้าสูงประมาณ25โยชน์เจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงถึงทุกเช่นนี้เปรตเมื่อจะบอกแก่พระเถระจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านพระมหาโมกขลนะผู้เจริญข้าพเจ้ากลืนกินพัดตามปรารถนาที่เขานำมาเพื่อสงของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่นั่นนี้แล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพวกภิกษุมากรูปเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพวกมนุษย์เห็นพระเถระทั้งหลายแล้วรักใคร่จึงนิมนต์ให้นั่งในโรงฉันล้างเท้าทาด้วยน้ำมันให้ดื่มข้าวยาคูถวายของควรเคี้ยวรอคอยเวลาบิณฑบาตนั่งฟังธรรมอยู่ก็ในการจบธรรมกถาพวกมนุษย์รับบาตรของพระเถระทั้งหลายแล้วให้ใส่ให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆในเรือนของตนของตนแล้วได้นำมาก็ในครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกาจับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉันเห็นโภชนะนั้นแล้วได้คาบเอาคำข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งจากบาตรอันมนุษย์ผู้หนึ่งถือไว้แต่พัดนั้น ยังหาเป็นของสงฆ์ไม่มิใช่เป็นพัดที่เขากำหนดถวายแก่สงฆ์เป็นพัดอันเหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉันอันพวกมนุษย์พึงนำไปสู่เรือนของตนบริโภคก็ไม่ใช่เป็นเพียงพัดที่เขานำมาเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าคาบเอาคำข้าวสามคำจากบาทนั้นกรรมเพียงเท่านี้เป็นบุรพกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นทำกาละแล้วไม่ในอเวจีเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นก็ในบัดนี้เกิดเป็นกากะเปรตเสวยทุกเช่นนี้ที่เขาคิดจะกูดด้วยผลของกรรมที่เหลือในเพราะกรรมนั้นก็เรื่องกากะเปรตมีเท่านี้แต่ในเรื่องนี้พระเถระกล่าวว่าก็ผมเห็นอหิเปรตจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏตอนบุรพกรรมของอหิเปรตได้ยินว่าในอดีตการพวกชนอาศัยกรุงพาราณสีสร้างบรรณศาลาไว้เพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอยู่ในบรรณศาลานั้นย่อมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองอย่างหนึ่งนิดแม้พวกชาวเมืองมีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่ที่บำรุงของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นบุรุษชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งอาศัยหนทางนั้นไถนามหาชนเมื่อไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เหยียบย่ำนานั้นไปทั้งเช้าทั้งเย็นชาวนาแม้ห้ามอยู่ว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะห้ามได้ครั้นนั้นชาวนาจึงได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่พึงมีอยู่ในที่นี้ไซชนทั้งหลายก็ไม่พึงเหยียบย่ำนาของเราก็ในการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตชาวนานั้นจึงทุบภาชนะเครื่องใช้แล้วเผาบรรณศาลาเสียพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม้จึงได้หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและระเบียบดอกไม้มาแล้วเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวว่าก็พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราไปณที่ไหนน้อแลแม้ชาวนานั้นก็มาด้วยกับมหาชนเหมือนกันยืนอยู่ในที่ท่ามกลางแห่งมหาชนแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้าเองเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ในที่นั้นชนทั้งหลายจึงได้พูดว่าพวกท่านจงจับชายผู้นี้ไว้พวกเราอาศัยบุรุษชั่วนี้จึงไม่ได้เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็โบยชาวนานั้นด้วยเครื่องประหารมีท่อนไม้เป็นต้นให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วชาวนานั้นเกิดในอเวจีไม่ในนรกราบเท่าแผ่นดินนี้หนาขึ้นประมาณโยชน์หนึ่งแล้วจึงเกิดเป็นอหิเปรตที่เขาคิดจะกูดด้วยผลของกรรมที่เหลือตอนพระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลของกรรมพระศาสดาครั้นตรัสบุพกรรมนี้ของเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าบาปกรรมนั้นเป็นเช่นกับน้ำนมน้ำนมอันบุคคลกำลังรีดแลย่อมไม่แปรไปฉันใดกรรมอันบุคคลกำลังกระทำนั่นแลก็ยังไม่ทันให้ผลฉันนั้นแต่ในการใดกรรมให้ผลในการนั้นผู้กระทำย่อมประกอบด้วยทุกข์เห็นป่านั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสประกาศานี้ว่าก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้น บาปกรรมย่อมตามเผาคนพาลเหมือนไฟอันเท่ากลบไว้ฉะนั้นบาลีว่านะหิปาปังกตังกัมมังสัจจุกีรังวะมุจจติตะหันติพาลมะเนวติภัสมาฉันโนวะปาวะโกก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัจจุกีรังแปลว่าน้ำนมที่รีดในขณะนั้นหมายความว่าน้ำนมซึ่งไหลออกจากนมของแม่โคนมในขณะนั้นนั่นแลยังอุ่นย่อมไม่เปลี่ยนคือย่อมไม่แปรไปท่านตรัสคำอธิบายไว้ว่าน้ำนมที่เขารีดในขณะนั้นย่อมไม่เปลี่ยนคือไม่แปรได้แก่ไม่ละปกติในขณะนั้นนั่นแหละแต่ที่เขารีดใส่ไว้ในภาชนะใดก็ย่อมไม่ละปกติตราบเท่าที่ยังไม่ได้ใส่ของเปรี้ยวมีเปรียงเป็นต้นลงในภาชนะนั้นคือตราบเท่าที่ยังไม่ถึงภาชนะของเปรี้ยวมีภาชนะหนมส้มเป็นต้นย่อมละในภายหลังฉันใดแม้บาปกรรมที่บุคคลกำลังทำก็ย่อมไม่ให้ผลฉันนั้นเหมือนกันถ้าบาปกรรมพึงให้ผลในขณะทำใครๆไม่พึงอาจเพื่อทำบาปกรรมได้ก็กันทั้งหลายที่มันเกิดด้วยกุศลยังทรงอยู่เพียงใดขันเหล่านั้นย่อมรักษาบุคคลนั้นไว้ได้เพียงนั้นแต่เมื่อขันทั้งหลายเกิดในอบายเพราะความแตกแห่งขันเหล่านั้นบาปกรรมย่อมให้ผลก็เมื่อให้ผลชื่อว่าย่อมตามเผาผลาญคนผ่านถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าเหมือนไฟอันเท่ากลบใบอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าทานไฟปราศจากเปลวไฟอันเท่ากลบใบแม้คนเหยียบแล้วก็ยังไม่ไหม้ก่อนเพราะเท่ายังปิดไว้แต่ทำเท่าให้ร้อนแล้วย่อมไหม้ไปจนถึงมันสมองโดยการไหม้อวัยวะมีหนังเป็นต้นฉันใดแม้บาปกรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าบาปกรรมอันผู้ใดกระทำไว้ย่อมตามเผาผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลเกิดแล้วในอบายมีนรกเป็นต้นในอัตภาพที่สองหรือที่สามก็ในการจบเทศนาชวนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอาหิเปรตจบธรรมบทแปลเรื่องสันทิฏฐกูฏะเปรตภาคที่สามเรื่องที่57พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภสันติกูตะเปรตคือเปรตผู้มีศีรษะอันไม้ค้อน 60,000 ต่อยอยู่จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายาวะเทวะอนัตถายะเป็นต้นตอนพระมหาโมกขลนะเถระเห็นสันติกูตะเปรตท่านผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพประมาณ3ขาวุฒมีค้อนเหล็ก 60,000 อันติดไฟลุกโพลงตกไปเบื้องบนแห่งกระหม่อมของเปรตนั้นแล้วตั้งขึ้นทำลายศีรษะศีรษะที่แตกแล้วแตกแล้วก็ย่อมตั้งขึ้นอีกโดยอัตภาพนี้ผมยังไม่เคยเห็นอัตภาพเห็นป่านนี้ผมเห็นอัตภาพนั้นจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏจริงอยู่ก็ในเรื่องเปรตพระมหาโมกขลนะเถระหมายเอาซึ่งเปรตนี้นั่นแหละจึงกล่าวกันเป็นต้นว่าค้อนเหล็ก 60,000 บริบูรณ์แล้วด้วยประการทั้งปวงย่อมตกไปบนศีรษะของเจ้าต่อยกระหม่อมอยู่เสมอตอนบุรพกรรมของสัตถิกูตะเปรตดังได้ยินมาว่าในอดีตการในกรุงพาราณสี ได้มีบุรุษเปลี่ยคนหนึ่งถึงซึ่งความสำเร็จในศิลปะของบุคคลผู้ดีค่อนกรวดบุรุษนั้นนั่งหน้าปลายใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูพระนครเห็นพวกเด็กชาวบ้านกล่าวว่าท่านจงดีก้อนกรวดไปเจาะใบไทรนั้นแสดงรูปช้างแก่พวกเราแสดงรูปม้าแก่พวกเราก็แสดงรูปทั้งหลายอันพวกเด็กปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้วัตถุมีของเคี้ยวเป็นต้นจากพวกเด็กๆเหล่านั้นภายหลังวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงสถานที่นั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปลี่ยไว้ในระหว่างต้นไทรแล้วก็หนีไปเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเที่ยงตรงเงาของช่องส่องต้องพระสรีระแล้วเธอทรงดำริว่านี่อะไรหนอแลได้ทรงตรวจดูในเบื้องบนถ้าพระเนตรเห็นรูปมีรูปช้างเป็นต้นที่ใบไม้ทั้งหลายจึงตรัสถามว่านี่กรรมของใครหรือเมื่อได้ทราบว่าเป็นกรรมของบุรุษเปลี่ยจึงรับสั่งให้หาบุรุษเปลี่ยนั้นมาแล้วตรัสถามว่าปุโรหิตของเราปากกล้านะเมื่อเราพูดแม้นิดหน่อยก็พูดเสียมากมายย่อมเบียดเบียนเราท่านอาจเพื่อดีดมูลแพะประมาณธนาหนึ่งเข้าในปากของปุโรหิตนั้นได้หรือไม่ข้อนี้อาจทำได้พระเจ้าข้าขอพระองค์จงให้คนนำมูลแพะมาแล้วให้ข้าพระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับปุโรหิตข้าพระองค์จะรู้สิ่งที่ควรทำในเรื่องนี้พระราชาจึงได้ทรงกระทำเหมือนอย่างนั้นบุรุษเปลี่ยนั้นได้กระทำช่องไว้ที่ม่านด้วยปลายแห่งกรรไกรเมื่อปุโรหิตพูดด้วยกับพระราชาพออ้าปากเท่านั้นก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนละก้อนปุโรหิตกลืนมูลแพะที่เข้าปากแล้วเข้าปากแล้วเมื่อมูลแพะหมดบุรุษเปลี่ยจึงสั่นม่านพระราชาทรงทราบความที่มูลแพะหมดด้วยสัญญานั้นแลจึงตรัสว่าท่านอาจารย์เมื่อเราพูดกับท่านจะไม่หาโอกาสพูดได้ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณธนาหนึ่งแล้วยังไม่ถึงความเป็นผู้นิ่งเพราะความที่ท่านมีปากกล้านะปรามถึงความเป็นผู้เก้อเขินจำเดิมแต่นั้นไม่อาจเพื่ออ้าปากเจรจากับพระราชาได้พระราชาจึงรับสั่งเรียกให้บุรุษเปลี่ยมาแล้วตรัสว่าเราได้ความสุขพระอาศัยเจ้าทรงพอพระทัยจึงพระราชทานวัตถุทั้งสิ้นอย่างละ8แก่เขาได้พระราชทานบ้านสวยสี่ตำบลในที่ทั้งสี่แห่งเมืองก็อมาตย์ผู้พร่ำสอนอัฏฐะและธรรมะของพระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าชื่อว่าศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ท่านจงดูเถิดด้วยการดีดตามประสาคนเปลี่ยบุรุษเปลี่ยได้บ้านสวยอันตั้งอยู่ในที่ทั้งสี่ก็อมาตย์นั้นโดยสมัยนั้นแลได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะนั้นบุรุษคนหนึ่งเห็นสมบัติอันบุรุษเปลี่ยได้แล้วจึงคิดว่าบุรุษชื่อนี้เป็นคนเปลี่ยอาศัยศิลปะนี้จึงถึงแล้วซึ่งสมบัติใหญ่แม้เราศึกษาศิลปะนี้ไว้ก็ควรเขาจึงเข้าไปหาบุรุษเปลี่ยไหว้แล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ขอท่านจงให้ศิลปะนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดพอเราไม่อาจให้ได้เขาถูกบุรุษเปลี่ยนั้นห้ามแล้วก็คิดว่าช่างเถอะเราจะทำบุรุษเปลี่ยนั้นให้ยินดีจึงกระทำกิจมีการนวดมือและเท้าเป็นต้นแก่บุรุษเปลี่ยนั้นอยู่ให้บุรุษเปลี่ยนั้นยินดีแล้วสิ้นกาลนานวิงวอนบ่อยๆแล้ว บุรุษเปลี่ยจึงมีความคิดว่าคนนี้มีอุปการะแก่เราเหลือเกินจึงไม่อาจเพื่อที่จะห้ามเขาได้ให้เขาศึกษาศิลปะแล้วกล่าวว่าพ่อศิลปะของท่านสำเร็จแล้วบัดนี้ท่านจะทำการอย่างไรบุรุษผู้นั้นข้าพเจ้าจะไปทดลองศิลปะในภายนอกบุรุษเปลี่ยผู้เป็นอาจารย์ก็ท่านจะทำอย่างไรบุรุษผู้เป็นศิษย์ข้าพเจ้าจะดีดแม่โคหรือมนุษย์ให้ตายบุรุษเปลี่ยผู้เป็นอาจารย์จึงกล่าวว่าพ่อเมื่อคนฆ่าแม่โคสินไหมมีอยู่100เมื่อฆ่ามนุษย์สินไหมมีอยู่1,000ท่านแม้ทั้งบุตรและภริยาจะไม่อาจเพื่อจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได้ท่านจงอย่าชิบหายเสียเลยเมื่อท่านจะประหารบุคคลใดไม่ต้องเสียสินไหมท่านจงตรวจดูใครๆผู้หามารดาบิดาไม่ได้เช่นนั้นบุรุษผู้เป็นศิษย์จึงรับคำแล้วเอากรวดใส่พกเที่ยวเลือกดูบุคคลเช่นนั้นอยู่เห็นแม่โคแล้วไม่อาจดีดด้วยคิดว่าแม่โคนี้มีเจ้าของเห็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจดีดด้วยคิดว่าคนนี้มีมารดาบิดาก็โดยสมัยนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุเนตะอาศัยพระนครอยู่ในบรรณศาลาบุรุษนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นผู้เข้าไปในเมืองเพื่อบิณฑบาตยืนอยู่ที่ระหว่างประตูพระนครจึงมีความคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นผู้ไม่มีมารดาบิดาเมื่อเราดีดผู้นี้ไม่ต้องมีสินไหมเราจะดีดพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ทดลองศิลปะดังนี้แล้วจึงดีดก้อนกรวดไปด้วยหมายช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้าก้อนกรวดเข้าไปโดยช่องหูเบื้องขวาทะลุออกโดยช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดขึ้นแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่อาจเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตได้จึงไปสู่บรรณศาลาทางอากาศได้ปรินิพพานแล้วพวกมนุษย์เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มาจึงมีความคิดว่าความไม่ผาสุกอะไรจะมีแก่ท่านจึงได้ไปที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานแล้วได้ร้องไห้คร่ำครวญแม้บุรุษนั้นเห็นมหาชนไปอยู่ที่บรรณศาลานั้นจำพระปัจเจกพุทธเจ้าได้จึงกล่าวว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้เมื่อเข้าไปบิณฑบาตพบเราที่ระหว่างประตูเราเมื่อจะทดลองศิลปะของตนจึงประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้พวกมนุษย์จึงกล่าวว่าเจ้าคนชั่วนี้ประหารพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกท่านจงจับมันจึงบ่อยบุรุษผู้นั้นให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเองบุรุษนั้นเกิดในอเวจีไม่แล้วจนแผ่นดินใหญ่นี้นาขึ้นยอดหนึ่งบังเกิดเป็นสัตติกูตะเปรตที่ยอดภูเขากิจกูฏด้วยผลกรรมที่ยังเหลือตอนพระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุพระศาสดาตรัสบุรพกรรมนี้ของเปรตแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นอิสระเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ชื่อว่าคนพาลย่อมเกิดขึ้นเพื่อความชิบหายด้วยว่าคนพาลได้ศิลปะหรือความเป็นอิสระแล้วย่อมทำความชิบหายแก่ตนได้เดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความรู้ย่อมเกิดแก่คนพาลเพียงเพื่อความชิบหายเท่านั้นความรู้นั้นยังหัวคิดของเขาให้ตกต่ำไปย่อมฆ่าความดีของคนพาลเสียบาลีว่ายาวะเทวะอนัตถายะยัตตังพาลัสสะชายติหันติพาลัสสะสุกังสังมุตตังอัสสะ วิปาตยังก็ในคำว่ายาวาเทวะแปลว่าเพียงเพื่อในคาถานั้นเป็นนิบาตในอัตตาคือความกำหนดซึ่งแดนก็ภาวะคือความรู้ชื่อว่ายะตังบุคคลย่อมรู้ศิลปะแม้ใดหรือบุคคลดำรงอยู่ในความเป็นใหญ่ใดหรือด้วยความถึงพร้อมด้วยยศใดอันชนย่อมรู้จักคือปรากฏได้แก่เป็นผู้โด่งดังก็ในคำว่ายะตังแปลว่าความรู้นี้เป็นชื่อแห่งศิลปะความเป็นใหญ่และความถึงพร้อมด้วยยศนั้นแต่จริงศิลปะหรือความเป็นใหญ่เป็นต้นย่อมเกิดแก่คนพาลเพื่อความชิบหายถ่ายเดียวคือคนพาลนั้นอาศัยศิลปะเป็นต้นนั้นย่อมทำความชิบหายแก่ตนอย่างเดียวก็คำว่าหันติแปลว่าย่อมฆ่าได้แก่ทำให้พินาศคำว่าสุขกังสังแปลว่าความดีงามคือส่วนแห่งกุศลอธิบายว่าก็ศิลปะหรือความเป็นใหญ่เมื่อเกิดขึ้นแก่คนพาลย่อมเกิดขึ้นฆ่าส่วนอันเป็นกุศลอย่างเดียวส่วนคำว่ามุตตังแปลว่าหัวคิดเป็นชื่อของปัญญาคำว่าวิปาตะยังแปลว่าให้ตกไปคือกำจัดอยู่อธิบายว่าก็ความรู้นั้นฆ่าส่วนกุศลของคนพาลยังหัวคิดกล่าวคือปัญญาให้ตกไปคือกำจัดอยู่นั่นแหละชื่อว่าฆ่าในการจบเทศนาชวนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องสัตติกูตะเปรตคือเปรตผู้มีศีรษะที่อันไม้ค้อน 60,000 ต่อยแล้วจบธรรมบทแปลเรื่องสูกระเปรตภาคที่7เรื่องที่207พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภสูกระเปรตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวาจานุรักขีมนัสสาสุสังวุโตเป็นต้นตอนพระมหาโมกขลานะเถระเห็นเปรตท่านผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งร่างสูงประมาณ3คาวุฒตัวมันเหมือนคนแต่หัวเหมือนหมูมีหางที่ปากมีหนอนไหลออกจากปากผมไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้เลยจึงได้ยาไม่เห็นตอนบุรพกรรมของสูกระเปรตได้ยินว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะพระเทระสองรูปอยู่อย่างสมัครสมานสามัคคีกันในวัดใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งก็ในพระเถระสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีพรรษา60รูปหนึ่งมีพรรษา59รูปที่มีพรรษาอ่อนกว่าถือบาตรและจีวรให้พระเถระผู้มีพรรษาแก่กว่าได้ทำข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเป็นสามเณรเมื่อพระเถระทั้งสองรูปนั้นอยู่อย่างพร้อมเพรียงกันดุจพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันพระธรรมกถึกรูปหนึ่งมาหาพระเถระทั้งสองก็ในวันนั้นเป็นวันธรรมสาวนะคือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองรูปให้เกียรติพระธรรมกถึกจึงพูดว่าท่านสัพพรุตนิมนต์แสดงธรรมแก่พวกผมหน่อยเถิดพระธรรมกถึกนั้นจึงได้แสดงธรรมพระเถระทั้งสองรูปมีจิตยินดีว่าพวกเราได้พระธรรมกถึกแล้วรุ่งขึ้นจึงพาท่านเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านใกล้เคียงฉันที่หมู่บ้านนั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุนิมนต์แสดงธรรมต่อจากที่ได้พักไว้ในวันวานอีกหน่อยเถิดและนิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมแก่ประชาชนประชาชนฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ท่านให้เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น พระเถระทั้งสองพาพระธรรมกถึกเที่ยวบิณฑบาตในบ้านที่รับบาตรทุกบ้านทุกบ้านบ้านละ2วันโดยวิธีนี้พระธรรมกถึกคิดว่าพระเถระสองรูปนี้เป็นผู้ใจอ่อนเราควรไล่พระทั้งสองรูปนี้ไปแล้วอยู่ในวัดนี้เสียเองในตอนเย็นจึงไปสู่ที่บำรุงของพระเถระเมื่อภิกษุทั้งสองรูปลุกแยกกันไปแล้วกลับเข้าไปหาพระมหาเถระคือรูปที่มีพรรษา60แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญผมมีเรื่องบางอย่างจะพูดด้วยพูดเถิดท่านผู้มีอายุเขาหยุดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญพูดไปก็ไม่ดีหรอกก็ไม่พูดแล้วก็จากไปพระธรรมกถึกนั้นจึงไปหาพระอนุเถระคือภิกษุผู้ที่มีพรรษา59ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันที่สองพระธรรมกถึกก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันที่สามเมื่อเกิดความรุนแรงอย่างหนักแก่พระเถระทั้งสองรูปจึงเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญผมมีเรื่องบางอย่างที่จะพูดแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าท่านไม่เป็นไรหรอกคุณจงพูดเถิดท่านผู้เจริญก็พระอนุเถระไม่ถูกกับท่านอย่างนั้นหรือท่านสัตบุรุษท่านพูดอะไรอย่างนั้นผมทั้งสองเป็นเหมือนบุตรร่วมท้องมารดาเดียวกันพวกผมทั้งสองรูปหนึ่งได้สิ่งของก็เท่ากับอีกรูปหนึ่งได้เหมือนกันผมไม่เคยเห็นพระเถระนั้นทำผิดอะไรตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพระธรรมกถึกข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือท่านผู้เจริญถูกแล้วข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญก็พระอนุเถระพูดกับผมตั้งแต่วันที่มาถึงอย่างนี้ว่าท่านสัตบุรุษท่านเป็นกุลบุตรถ้าท่านคบหากับพระมหาเถระนั้นด้วยคิดว่าพระมหาเถระนี้มีความละอายมีศีลเป็นที่รักอย่างนี้ขอท่านจงพิจารณาก่อนแล้วจึงคบพอได้ฟังคำนั้นพระมหาเถระก็มีใจโกรธแค้นแตกคอกับพระอนุเถระดุดภาชนะดินที่เอาท่อนไม้ทุบฉะนั้นครั้นแล้วพระธรรมกถึกลุกไปยังที่อยู่ของพระอนุเถระได้พูดอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระอนุเถระก็ได้แตกคอกับพระมหาเถระเหมือนกันตลอดมาพระเถระไม่เคยเข้าไปบิณฑบาตแยกกันแต่พอวันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งสองรูปได้แยกกันไปบิณฑบาตพระอนุเถระมาถึงก่อนได้ยืนอยู่ที่โรงฉันพระมหาเถระมาถึงที่หลังพระอนุเถระเมื่อเห็นท่านแล้วคิดว่าเราควรจะรับบาตรและจีวรของพระเถระนี้หรือไม่หนอก็ถึงแม้ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่รับก็ข่มใจว่าช่างเถอะเราไม่เคยทำเช่นนี้เลยจะให้ขาดข้อวัดไปก็ไม่สมควรจึงได้เข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพูดว่าขอบาตรและจีวรขอรับพระมหาเถระก็ดีดนิ้วตวาดด่าว่าไปซะคนหัวดื้อคุณไม่ควรรับบาตรและจีวรของฉันพระอนุเถระจริงหรือครับผมเองก็คิดแล้วว่าจะไม่รับบาตรและจีวรของท่านพระมหาเถระท่านผู้มีอายุบวชใหม่คุณคิดว่าฉันมีห่วงในวัดนี้กระนั้นหรือพระอนุเถระท่านผู้เจริญฉะนั้นท่านจึงเข้าใจว่าผมมีห่วงในวัดนี้วัดนี้จงเป็นของท่านเถอะจึงถือบาตรและจีวรแยกไปฝ่ายพระมหาเถระก็ได้แยกไปเหมือนกันพระเถระทั้งสองรูปนั้นไม่ไปทางเดียวกันเลยรูปหนึ่งเดินออกประตูด้านทิศตะวันตกรูปหนึ่งเดินออกประตูด้านทิศตะวันออกพระธรรมกถึกจึงพูดว่าท่านผู้เจริญอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ เมื่อพระมหาเถระพูดว่าคุณจงหยุดพูดเถิดพระธรรมกถึกก็ได้กลับไปในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกถึกนั้นก็ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อพวกประชาชนถามว่าอ้าวท่านผู้เจริญแล้วท่านสองรูปนั้นไปไหนล่ะครับโยมอย่าถามเลยพระผู้เป็นเจ้าผู้มาที่บ้านของท่านเป็นประจำเมื่อวานนี้ทะเลาะกันได้หนีไปแล้วแม้ฉันจะขอร้องก็ไม่ยอมกลับในคนเหล่านั้นคนที่โง่เขลาก็ได้นิ่งเสียส่วนคนที่ฉลาดก็คิดว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยเห็นพระคุณเจ้าทั้งสองรูปผิดใจกันเลยหากจะเกิดภัยขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งสองรูปนั้นคงเกิดขึ้นพระธรรมกถึกรูปนี้จึงได้เกิดความเสียใจอย่างมากฝ่ายพระเถระทั้งสองก็ไม่ได้ความสุขใจในที่ที่ไปแล้วพระมหาเถระมีความคิดว่าโอ้ภิกษุผู้บวชใหม่ทำกรรมหนักเพราะเธอได้พูดกับภิกษุผู้จรมาที่ตนเพิ่งเห็นว่าอยากคบกับพระมหาเถระฝ่ายพระอนุเถระก็คิดว่าโอ้พระมหาเถระทำกรรมหนักเพราะท่านได้พูดกับภิกษุผู้จรมาที่ตนเพิ่งเห็นว่าอยากคบกับพระอนุเถระนี้พระเถระทั้งสองรูปนั้นไม่เป็นอันท่องบนมนและกำหนดจิตได้เลยเมื่อเวลาผ่านไป100ปีพระเถระทั้งสองรูปนั้นได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกันในทิศตะวันตกทั้งสองได้เสนาสนะหลังเดียวกันพระมหาเถระเข้าไปก่อนนั่งอยู่บนเตียงพระอนุเถระเข้าไปทีหลังพอเห็นอนุเถระนั้นพระมหาเถระก็จำได้ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ถึงพระอนุเถระก็จำพระมหาเถระได้มีน้ำตาเต็มเบ้าตาคิดว่าเราจะพูดดีไหมเนาะก็คิดได้ว่าเรื่องนั้นไม่ควรเชื่อจึงไหว้พระเถระพูดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญผมถือบาตรและจีวรของท่านมาตั้งนานก็ท่านเคยเห็นมารยาทอันไม่สมควรอะไรๆของผมในทั้งทบาลทั้งหกมีกายทบาลเป็นต้นบ้างหรือไม่พระมหาเถระผมไม่เคยเห็นเลยคุณก็เมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านจึงได้พูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าได้คบหากับพระอนุเถระนั้นพระมหาเถระท่านผู้มีอายุผมหาได้พูดอย่างนั้นไม่นัยยะว่าคุณก็พูดอย่างนั้นกับผมเหมือนกันพระอนุเถระผมไม่ได้พูดเลยครับขณะนั้นพระเถระทั้งสองรูปจึงรู้ว่าพระธรรมกถึกนั้นต้องการทำลายท่านทั้งสองจึงพูดอย่างนั้นต่างแสดงการขอโทษซึ่งกันและกันพระเถระทั้งสองรูปนั้นไม่ได้ความสบายใจมาถึง100ปีวันนั้นมีความสมัครสมานกันได้ชวนคิดว่ามาเถิดเราจะลากพระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารนั่นแล้วเดินทางไปถึงที่นั้นโดยลำดับฝ่ายพระธรรมกถึกครั้นเห็นพระเถระทั้งสองรูปจึงเดินไปหมายจะรับบาตรและจีวรพระเถระทั้งสองจึงดีดนิ้วแล้วกล่าวตะเพิดว่าท่านไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้อีกต่อไปพระธรรมกถึกนั้นไม่อาจจะอยู่ได้ออกจากวัดไปทันทีครั้นนั้นสมณธรรมที่เธอบำเพ็ญ 20,000 ปีก็ช่วยเธอไปไม่ได้เธอตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในอเวจีถูกเผาไหม้อยู่สิ้นหนึ่งพุทธันดรมีรูปร่างดังที่กล่าวมาเสวยทุกข์อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏจนถึงบัดนี้ตอนพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาพระศาสดาครั้นทรงนำบุพกรรมของสุคระเปรตมาแสดงแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าภิกษุพึงเป็นผู้เข้าไปสงบด้วยกายเป็นต้นแล้วจึงได้ตรัสกาถานี้ว่าบุคคลพึงรักษาวาจาสำรวมใจและไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงชำระกรรมบททั้งสามประการนี้ให้หมดจดเมื่อทำได้เช่นนี้จึงจะพบทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศไว้บาลีว่าวาจานุรักขีมนาสาสุสังวุโตกาเยนะจะอกุสลังนะกะยิราเอเตตะโยกัมมะปะเทวิโสทเยอาราทะเยมะคังอิสิปปะเวทิตังก็พระคาถานั้นมีคำอธิบายดังนี้ว่าบุคคลชื่อว่าผู้มีปกติตามรักษาวาจาเพราะว่าเว้นวจีทุจริตสี่ชื่อว่าสำรวมใจด้วยดีเพราะไม่ให้เกิดทุจริตมีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งเป็นต้นและเมื่อละกายทุจริตมีปานาติบาเป็นต้นชื่อว่าไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงชำระกรรมบทสามเหล่านั้นให้หมดจดด้วยอาการอย่างนี้ก็เมื่อชำระให้หมดจดได้อย่างนั้นชื่อว่าได้พบมรรคมีองค์แปดอันท่านผู้แสวงหาคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้แสวงหาคุณคือศีลเป็นต้นประกาศแล้วในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นเรื่องสุขการะเปรต